ہائے صد افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، ہائے صد افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، بے سبب ہی بخش دے اللہ، بے سبب ہی بخش دے مولا، بے سبب ہی بخش دے تو رحمان ہے، بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے، اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان، دس بستہ غفران ہے، بخشوانا حشر میں ہاں تو مہ غفران